U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I protiv naroda njegova, poslije njega, mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. Samo bi se čuo jedan užasan krik i oni bi odjednom svi pomrli. O, kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik mi nije došao, a da mu se nisu narugali. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili, od kojih im se niko vratio nije. A svi oni bit će zajedno pred nas dovedeni. Dokaz im je mrtva zemlja, mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu. Mi po njoj stvaramo bašće, palmike i vinograde i činimo da iz nje izvori izviru. Da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni? Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niče, u njima samim i u onome što oni ne znaju. I noć im je dokaz, mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. I sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba silnoga i sveznajućeg. I mjesecu smo odredili položaj i on se uvijek ponovo kreće kao stari savijeni palmin prut. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan preteći, svi oni u svemiru plove. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze i ako želimo, mi ih potopimo i neće im spasa biti, neće se izbaviti. Osim ako im se ne smilujemo da bi do roka određenog uživali. A kad im se rekne, bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili i ne dođe im nijedan dokaz od dokaza gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. A kad im se kaže, udjeljujte od onoga što vam Allah daje, onda nevjernici govore vjernicima, zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste u istinu u pravoj zabludi. I govore, kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti, pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti i puhnuće se u rog. Pa će oni iz grobova prema gospodaru svome pohrliti govoreći, teško nama, ko nas iz naših grobova oživi. Eto ostvaruje se prijetnja milostivog. Poslanici su istinu govorili. Biće tu samo jedan glas i oni će se svi pred nama obreti. Danas se nikome neće nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti. Stanovnici dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. Oni, žene njihove, bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. U njemu će imati voća i ono što budu željeli. Mir vama, bit će riječi gospodara milostivog. A vi, o griješnici, danas se odvojite. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjajte meni, to je put pravi. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pamet imali. Ovo je džehennem kojim vam se prijetilo. Pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali. Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će nam govoriti, a noge njihove će onom što su radili svjedočiti. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli? A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. Onome kome dug život damo, mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju? Mi poslanika nismo pjesništvo učili, to mu ne priliči.